gure mitologiaren atza. Kaixo denoi, Isabel Millet naiz, kontalaria, marionetista eta euskal mitologia zaditua. Zuretzat, gure mitologiaren atza programa sortu dut. Asteroko itzordu honetan, gure mitologiaren jeniuak, pertsonaiak eta haien arteko harremanak noski, gure mitologiaren nondik norakoak eta sekretuak kontatuko dizkizut. Baita, jakina, mito bat, elezar bat edo ipuin bat kontatuko dizut. Aurreko saioan, magia eta sorginekin jarraitu genuen eta sorgin berri mitoak azaldu zigun zer egin sorgin izateko. Mitoak horrelakoak direlako. Jakinduria transmititzeko. Gaur erritualez mintzatuko naiz, bat berezikea aipatuz eta beste bat kontatuz. Joan den otsailean iauteriak aipatu nituen. Ez hiriko karnabalak, herriko iauteriak baizik. Mialotxin, momotxorroak, libertimendiak, maskaradak eta bar. Haiek aipatzean, erritualak zirela komentatu nuen. Iauteriko erritualak. Sinesmen sistema batean edo erlijio batean, sinesmenak izateaz gain, erritualak izaten dira. Erritual bat egiten da munduaren irudikapena adierazteko eta gu baino handiagoa den hori gurtzeko. Munduan hitz batetik lotzen bada Euskal Herria akelarre hitzarekin da. Hau da erritual ezagunena, eta akerbeltz jenuarekin lotzen da. Lehen gutxiago ezagutzen zen, baina Kalakan musika taldea Madonna abeslariarekin ibili ostean ospetsu bihurtu dira akelarriak. Akerbeltz izenak dioen bezala akerbeltz baten forma hartzen duen jenu bat da. Ezaugarri onuragarriekin agertzen da gehienetan eta zugarra murdikoa da ezagunena. Etxearekin lotutako doainak ditu eta bere zeregin nagusia abereak saintzea eta babestea da. Haiek sendatzeko ahalmena ere badu eta horregatik baserrietan akerbeltz bat izateko ohitura dago. Bueno, zegoen. Eragin ongarria du taldeko gainontzeko abereen gain. Akelarre hitza zugarramurdiko zoro baten izenez ezagutzen da gaur egun. Izan ere, akerrak jartzen ziren larrea zuen akelarre izena. Baina leku bakoitzean, nolabait sorginak biltzen ziren lekua, izen bat hartzen zuen. Adibidez, Aizkorriko leize batek akertegi du izena. Eta uste da damaren mariren bizileku bat izan zela. Leku horietan eta akelarre izenarekin ezagutzen diren zeremonia edo erritual horietaz anitz hitz eginda. Batez ere Eliza Katolikoaren bertsoa erabiliz. Baina baserrietan magia akerra ikuluan izanik egiten zen. Akerra animalia magikoa baitzen. Ziurrenik, natura eta izadia inguruko sinesmenekin bat egiten zituztenak elkartzen ziren zeremonia horietan. Adituen arabera, dama, Mari Jankoskoaren eta bere sorginen zerbitzura irudi garantzitsua da akerbeltz. Hasiera batean, damaren kontrapuntu maskulinoa da aker, eta arekin harreman osagarriak lortzen du. Bera ernaltzen eta ondorioz mundua emankor bihurtzen den animalia kutxuna. Izan ere, sexualitatea bizi iturritzat jotzen zenean, natura eta amaren emankortasunarekin loturik zegoenean, hots, bekatu bihurtu antzin, ospatzen ziren akelarre motako zeremonia simbolikoak. Barkatu erredundantzia, zeremoniak beti baitira simbolikoak. Ezinezkoa da akerbeltz eta akelarrez hitz egin inkizizioa aipatu gabe. Pierre de Lancre jaunak Lapurdi eta Nafarro beherako inkisidore izaguna izan zen, eta ustezko zorginen atzetik bertakoen artean triskantza izugarriak egin zituen. Inkisidoreen arabera, Akerbelz deabruaren irudikapena zen, eta bere jarraitzaleen aurrean meza beltzak egiten ziren. Meza beltzak meza kristauaren parodia omen ziren. Akelarrea amaitzean, sorginak itzultzen omen ziren etxera Akerbelzak deabruak emandako aginduak betetzera. Zoritxarrez, inkisizioak emandako Akelarre eta Akerbelz inguruko interpretazioak aipatzen dira gehien bat, eta gutxitan azpimarratzen da. Segurki, hori dena burutu zuen inkisizioak ikararen bitartez bere boterea finkatzeko eta herritarren sinesmenekin bukatzeko. Hori guk badakigu, baina folklore eta kultura kontzeptuak nahasten duten artean maiz entzuten da. Bukatzeko beste erritual bat aipatuko dut. Aurrek galdutako aginekin zer egin? Kanta bat besterik ez da, baina nik istorio bat asmatu dut kanta horren inguruan. Eta ez dago zagutxorik. Aspaldi-aspaldian, ilargi zeruan zegoen bera bakarrik. Lurrera begiratzen zuenean, aldiz, puntu distiratsuak ikusten zituen. Argi ederrak, denbora aurrera joan ala, azkenean ilargik erabaki zuen, zeru zabaia argiz betetzea. Baina nola egin? Burutazio batzuen ostean, urzi ikustera joan zen argi gehiago eskatzera. Baina urtsi etxean erantzun, ez patzekien mintzatzen. Urtsi egon besterik etzun egiten, gainontzeko guztiak, ilargi barne bere baitan onartuz. Ilargi berriro hasi zen pentsatzen, eta halako batean, egun argiz atera zen egun batean, aur batzuk izketan entzun zituen. Baina zuk benetan zure esne hortzak kutsatxo batean gordetzen dituzu. Jakina, nire gorputzaren parte bat da, beraz, baliagarria. Bai, banik teleatu gainean botatzen ditut, horrela. Eta bizkarra etxeari emanez, teleatu gainetik zerbait botatzearen planta egin zuen. Ilargi, pentsakor gelditu zen. Esne hortz horiek oso egokiak dira zeru zabaian jartzeko. Airean botatzen dituztenean, harrapatzeko erresa izango da. Baina berehala ohartu zen horretarako gorputz bat behar zuela, animalia batena adibidez. Elefantea ikustean, tronparekin esne hortzak hartzea oso erresa izango zela pentsatu zuen. Beti ere elefanteek egan egingo balute. Egan egiten duen bat behartut, pentsatu zuen ilargik. Eta orduan, amona matan gorri bat ikusi zuen. Hauxe da, mare gorringo bihurtuko naiz. Eta horrela egin zuen. Handik aurrera, ilargi ateratzen den bakoitzean, haien esne hortzak teleatu gainetik botatzen dituzten aurrak bilatzen ditu. Orduan, amona matan gorri bihurtuz, teleatura hurbiltzen da eta hortzak airean harrapatzen ditu. Gero, zeru zabaian jartzen ditu. Eta guk gizakiok, izarrak detzen ditugu. Urteak aurrera joan ala, hainbat lekutan tradizioa abestura. Eta kanta batera botatzen dituzten haien esne hortzak aurrek. Maritxu teleatuko gona korriduna, hartza zua gintzarra ta ekarri berria.